1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. Gata, suntem live în toată țara. Bună dimineața, party people! Bună dimineața, România! Bună dimineața, Costinești! 2 nopți și 3 zile, Mayday, radioactivitate la Marea Neagră. Din acest moment începe înviorarea de dimineață. Le încheiem astăzi cele 3 zile de mega nebunie, mega party. Alice de la Kiss este în afara studioului, DJ Young înăuntru la butoane. Am venit Who's Your Daddy, avem 3 ore de muzică live de aici de pe plaja din Costinești. Hai să dăm drumul! Până la 16 împreună, încheiem Mayday Costinești 2011 astăzi, dar mai avem câteva ore. Rihanna, S&M, Ina Sun Is Up și Copy Parrot, Some Love imediat. Rămâne pe plajă împreună până la 16, la Costinești, live 2011. Până mai bine muzică, se ascultă la Kiss. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. So good being bad. There's no way I'm turning back. Now the pain is the pleasure, 'cause nothing can measure. כמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Costinești de pe malul mării, unde bate vântul, este o atmosferă perfectă de 1 mai. Cu ochelarii de soare, pentru că așa ne place nouă de 1 mai. Sau de nisip, nu? Avem trupa Mayday Costinești în fața studioului Kiss FM. Bacăul dansă de foarte bine de la 10 dimineață. Bună, spune-mi cum te numești. Irina, și de la ce dansează bine? Irina, de unde ești? La. Din Galați. Irina, am văzut că ai dansat toată piesa Rianei. Avem foarte mulți admiratori aici în fața studioului. Vreau să aud puțină gălăgie, să se audă în toată România. Bine, și acum, ca să nu înghețăm toată lumea la dans, mai aproape de studioul Kiss FM, da? Asta vreau să zic și eu, să vin aici în fața studioului pe nisip. Stăm pe margine, precum în tribune. Înainte de a pleca acasă astăzi, trebuie neapărat să ne oprim aici în fața studioului, să dansăm câteva piese. Alice este MC-ul de pe plajă astăzi. De cu picioarele nisip, fericită să la mare! Suntem la Costinești, Mayday 2011. Continuăm mixul Tell Me Everything, Voxis, chiar acum Born Again, Ricky L și MCK, piesa cu Babilonia și No Sleeping de la Corina. Și JJ mai aproape de mine, mai aproape de microfon. Vom face și dedicații live on Kiss. Date țara și pe kissfm.ro. Mayday Costinești, Kiss FM live de pe plaja din Costinești. real. Babilonia. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. System that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't miss you, any good you Babylonians. Yeah. 2011, Alice este afară, dansează, țopăie chiar împreună cu oameni care sunt aici în fața studioului. No sleeping, este adevărat, nu am avut timp de somn și se pare că abia astăzi avem timp să admirăm marea radioactivitate la Marea Neagră în toată România, de pe plaja din Costinești. Trebuie să vă dezvăluie un lucru, Alice s-a bronzat în acest weekend la mare, da. Așa este. Avem și un număr de SMS pentru cei de acasă sau pentru cei care sunt drum spre mare, 0722206020. Am primit deja unul. Așteptăm cu drag aici. Dacă mai aveți timp să veniți, distracția continuă. Până la ora 16, live din Costinești. Avem chiar acum piesă nouă de la LLP și Miss Sunshine, Sensation se cheamă, după care Xonia și Deep Central, Hold On și Smiley, Love Is For Free, un remix foarte, foarte tare, Chris Ferre și DJ Tyna remix. DJ Young mix de la 16, Kiss. Kiss Kiss, In The Mix și Mayday Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on. Facem repede cu Accent My Passion de aici, de la mare, de la Costinești, live, de pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Hello, hello, Mayday, Costinești 2011. Ne-am întors live de pe plaja din Costinești, Alice de la Kiss și DJ Young in the mix. DJ Young in the mix, care ne oferă 3 ore de super hituri, muzică mixată live de aici, de pe plaja din Costinești, până la 16, ne auzim în toată țara. Îi salutăm pe cei de acasă, singurul meu regret este pentru ei, că n-au ajuns la mare. Și pe cei de pe facebook.com/KissFM România, număr foarte, foarte mare, sunt acolo prezenți, cu poze, relatări, filmulețe, ne-au urmărit pas cu pas, nu? La tot ce am făcut aici la mare. Așa este, în continuare avem un admirator înfocat din Bacău în fața studioului Kiss FM. Hai cu următorul hit. Ce avem aici? Accent My Passion, Deepside DJs, piesă nouă, Never Be Alone, și o surpriză pentru cei care ne ascultă, pentru fani înfocați de muzică rock, dar un remix o să aflați imediat. Mayday, Mayday, Costinești! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Mayday, Mayday, Costinești 2011. Nebunia se încheie astăzi, mai avem încă două ore în acest moment. Alice de la Kiss pe plajă, DJ Ang in the mix la butoane aici în studioul mobil Kiss FM. Și mai mulți chisămani pe plajă astăzi, pentru că astăzi este ziua în care admirăm marea. Eu o să profit la maxim de această zi. Mai avem ceva până la Summer Kiss, așa că mai stau cu picioarele în nisip, cu ochii spre mare și cu super hituri în difuzoare și în urechile mele. Ne facem repede o mică pauză după super piesa asta, Kings of Leon, Sex on Fire. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know. Ora 14, intrăm într-o nouă oră live de aici de la mare, de pe plaja Costinești, Mayday Costinești, Alice de la Kiss. Și Ovidiu, Who's Your Daddy, alias DJ Young, live mix de pe plajă, încă două ore pentru toată România. Ne auzim în toată rețeaua Kiss FM și pentru toată lumea pe kissfm.ro. Peste două ore încheiem un weekend foarte, foarte tare, cu multe transmisii, cu petreceri de la malul mării, cu nebunia din Midnight Sun Club, cu partidul Kiss FM, cu toți DJ-ii Kiss FM care au trecut pe aici pe la mare. Două nopți și trei zile, din păcate dura puțin ca să ne mulțumim cu asta, dar suntem foarte optimiști. Marea ne așteaptă la Summer Kiss în curând. Da, mai sunt chiar două luni, nu? Nu vine să cred cum a venit 1 mai și uite acum repede, repede ne pregătim de Summer Kiss. Continuăm Dragistol, Matias Missing You, DJ Project și Julia, piesă nouă, Mi-e dor de noi, și Andra, Something New, DJ Young Remix. Mayday Costinești, Alice de la Kiss și DJ Young in the mix. Până la 16 împreună cu voi, vine și Olix puțin mai încolo, e pe aici prin zonă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. Ești numai din tine, stai când stau aici. Pe când tot aștept să mă ridici. Ce rost are timpul

ce place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Simple mă inspiră, expiră. Yo. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Pe plaja din Costinești, Mayday Costinești 2011, Alice de la Kiss DJ in a mix. A venit și Olix la butoane pe acolo. Și colegul Dan Fințescu de la Partid. Bună dimineața acolo în studio. Bună dimineața și vouă acolo pe plajă. Ce vă Trebuie să spunem că Bacăul dansează de la 10 dimineața și încă mai poate. Gașca cu valizele. Ai puțină gălăgie pentru toată România. Ce faceți cu valizele pe plajă? Ați venit sau plecați? Cât mai aveți până plecați? Câte ore? 4 ore. 4 ore? Mă! 4 ore pe care le veți petrece aici pe plajă lângă noi, tot cu valize. Nebunia continuă, continuă mixul, a trecut Olix la butoane. Suntem la 4 împreună aici pe plajă. Puțin mai încolo o să vorbim și cu Raluca. Ea a venit aici să ne cânte, să ne simțim bine împreună cu ea, nu-i așa? Radioactivitatea la Marea Neagră. Vedeam că ați plecat, dar uite, din ce în ce mai mult. Să plasă din partea studioului. Haideți mai în față să dansăm aici în fața studioului, da? Felicit! Expoziție de bagaje aici în fața studioului. Continuăm nebunia, continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mayday, Mayday, come on! It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. your name. You just kill me, could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay in there, just do that. I wanna know your name. Your name. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. Yeah. friend forever. Galia, I just wanna give it to you. De pe plajă, Alice de la Kiss, DJ Aghi de Tex, Olix, Dan Fințescu, Raluca, o grămadă de oameni aici, gașca de la Kiss FM și toți chisomanii care ne ascultă acum. Raluca, bine ai venit la mare, salutare de la mare. Stai că gen mi-a luat ceva până mi-a deschis microfonul. Bine, am venit la mare, am venit și eu acum când aproape ați terminat toți aici. Ce să fac? Nu, distracția continuă până la 16. Continuă. Până la ora 16. După reclamă să ascultăm o piesă nouă pe care o știm foarte, foarte bine de la tine, se numește Out of Your Business. Exact. Și este o piesă care e vorba ta foarte nouă și abia așteptăm să se audă mai des un pic aici la voi pe radio. Că subînțeles? Nu neapărat des, nu știu ce vrei, dai. Colega Andreea Berghea e pe recepție, acum ne ascultă și desigur o să procedez de corespunzător. Ok, pauză scurtă și revenim cu Raluca și cu piesa Out of Your Business live de aici din Costinești de la Mayday. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Gata, să devină un direct. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. Olix la butoane, Olix la capele, Alice de la Kiss DJ in a mix, am întors cu Raluca, aici în studioul Kiss FM de pe plajă. Vezi, am deschis microfonul mai repede. Urma să te întrebăm ce ai făcut în weekend, în weekendul ăsta de 1 mai. Ce să fac, m-am plimbat cu noua formulă, să zic așa, de fapt bine, doar o parte din formulă e noua formulă, care e DJ la ora. Așa și cu fetele, cu dansatoare, ne-am plimbat puțin prin țară, am fost la Joaju, băi, nu mai știam, m-am uitat în spate, nu văd unde. Așa și la Zuga am fost aseară. Ne-am distrat chiar foarte, foarte tare. Bine, ne părea rău că nu putem să fim aici cu voi, dar oricum, ne-am distrat și acolo cu... În felul ăsta s-a apărut și ție weekendul mai lung, nu? Deci, Giorgio și Azuca, foarte, foarte tare, lumea se distrează și acolo, pretutine, pe unde mergi, acolo, lumea da. E în delir, nu? Și mai ales că m-am întors și eu acolo, la mine, la Ardeal, la... Așa. Frumos acasă. Și ce faci în weekendul care vine? Primul weekend din mai. În weekendul care vine, cred că mă duc la Focșani și la Chișinău. Cineva își optește, deci, sincer, niciodată nu țin mii de unde am în săptămâna următoare. Mă mai sună fetele sau ne sună tour managerul și ne spune, vezi că mâine ai acolo și pe mine ai acolo. Foarte tare. Păi drumuri bune să ai, baftă maximă, succes peste tot, mulți fani. Ascultăm piesa ta nouă, Out of Your Business, la Kiss FM, la Mayday Costinești 2011, Raluca! And there's nothing that can

live up in the place. Costinești în direct din Gara Costinești, DJ Ang și Alice pe plajă. Bine, din Gara în ghilimele, sunt foarte, foarte mulți chisomani aici cu bagajele pregătite să plece de la Costinești, dar, desigur, după ce terminăm emisia, au zis că rămân neapărat până la ora 16 aici și peisajul arată, vorba lui Alex, ca o gară aici pe nisip, în există, fața studioului. Vreau să te întreb dacă există gară în care doar se ajunge, pentru că n-aș vrea să se și plece de aici. Se poate? Există așa ceva? Așa visa Alice azi noapte. Am înțeles, foarte tare. Da, Alice e melancolică pentru că ne pregătim și noi ușor, ușor să plecăm de aici. Dar Alice, într-o lună și ceva ne întoarcem. Da, și mai avem o oră de muzică live de pe plaja din Costinești. Mayday Costinești, radioactivitate la Marea Neagră. Olix, Ovidiu, Fuzior Daddy alias DJ Young și Alice Tudor până la 16. Dar acum o mică pauză și revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Music faster. Kiss FM. Mayday Costinești. Nivel crescut de radioactivitate. Back to the mix. Costinești. Back to the mix, back to the party. Acapelele lui Olix. Olix la butoane până la ora 4 de acum încolo. Alice de la Kiss, DJ Young in the mix. Hello, hello. Hello, hello. Asta înseamnă că avem Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Și Alice, mă. Și Alice, radioactivitate la Marea Neagră. Un super mega show care, pot să zic acum, a durat 2 nopți, 3 zile, fără o oră. Până la 16 live în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și online pe kissfm.ro. Continuăm cu dansatorii din fața studioului. Încet, încet, clubul Midnight Sun se demontează. Vedem cu ochii, sub ochii noștri se întâmplă acest lucru. S-a demontat și gara între timp. Da, au plecat și bagajele. Urmează să vină metroul acum. Continuăm mixul. Bine, bine și piesa pe care o cânta Alice mai devreme. Imediat ne întâlnim cu Barbra Streisand, Duck Sauce și Stevie B. Până atunci, Plain Wind, Ya Baby. Și după Duck Sauce avem Nadia Lee, Rapture, Avicii Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mayday Costinești 2011, are you ready to party? Woo-hoo, come on! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy dark, tripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my faithful world. Everybody drink shots,

salutare de la mare pentru cei care au rămas acasă, din păcate. Am învățat ceva, nu doar ne-am distrat. Eu n-am învățat că există distracție la mare și fără soare. Tu, dragă Ovidiu, ce ai învățat în acest weekend? Ce întrebări grele pui la ora asta? Eu zic mai bine să punem niște piese. Dacă mă întreb ce am învățat după un weekend de 1 mai, eu o să zic distracție. Ce să învățăm? Lecția distracției, nu? Așa este, lecția distracției. Mayday, Costinești continuă. Olix in the mix, DJ Young in the mix. Cel mai bun mix la Kiss Kiss in the mix. Și la Mayday, Costinești. Iată bicicleta cu care m-am plimbat în această dimineață pe plajă. Vă salutăm, băieți. E foarte potmolită. Avem poze, filmulețe, o să le punem pe site, pe kissfm.ro și pe Facebook. Să vedeți pe Alice călare pe bicicletă împinsă de 3 armăsari. Și apropo de chestii învățate, putem spune că weekendul ăsta de 1 mai a fost mai tare decât weekendul de anul trecut și mai tare decât weekendul de acum 2 ani. Și mai puțin tare decât cel care va veni la anul, nu? Așa sperăm. Adică din ciclul să o ținem nu tot așa, ci... din ce în ce mai bine! Continuăm mixul Laura Nowhere Tears, Fly Project, Shana Moca, Goodbye, DJ Young, Shaisa Remix și Midnight Sun de la Elena Gheorghe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Live din Costinești. No more tears, but I'm looking to your eyes. No more tears, but I wanna know why. West Jericho. West Jericho. Jericho. Mayday Costinești. Mayday Costinești, continuă nebunia pe plajă. Multă gălăgie. Vreau să-i salut pe colegii noștri de la Kiss FM Chișinău. În acest moment ne auzim în Chișinău. Mulțumim aplauze, pentru aplauze, aplauze. Hai să vă spun pe scurt, în această iarnă de Crăciun, pe pârtia Bradul din Poiana Brașov, am vrut să salut turiștii vorbitori de limbă rusă veniți din Moldova. Am vrut să le urez Crăciun fericit, s-a întâmplat să le urez Hristos a înviat. E, acum a venit timpul să le urez Crăciun fericit, nu? Hristos v-a scris, Mayday Costinești, de aici de pe plajă pentru voi, chiar dacă n-ați ajuns la mare, mai timp. Pe plaja din Costinești, pe nisip, chiar dacă e norat, vremea este superbă, bate vântul, Alice este bronzată, ziceam, are și o șuviță de la soare, așa s-a ars în weekendul ăsta. Așa este, ai stat prea mult la soare și t-ai prins. Iată, uite ce ai învățat tu, asta ai învățat în acest weekend. Și încă ceva am învățat câte cafele de la dozatori intră într-o sticlă de jumate. Uite, trei. Continuăm mixul, Olix la butoane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Bianca Wanna Feel LLP Remix. I wanna feel your taste is deep inside. lips. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego. I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Olix la butoane. Vezi ce se întâmplă pe plajă când noi ne pregătim să plecăm? Lumea vine în continuare la mare, foarte tare. Da, pentru că mulți oameni au ales să petreacă și această ultimă zi de sărbătoare de 1 mai aici pe plajă. Pleacă mai târziu mulți dintre ei, pe la 7, 8, 9, pentru că nu pot să prindă traficul infernal de pe drum. Bineînțeles că noi am mai visat 2, 3, 4 zile, dar avem de făcut program la București. Și nici nu ne vor ajunge 2 luni la vară, la Summer Kiss. Da, și așa, ăsta este defectul oricărui show, oricărui lucru frumos, se termină prea repede. Exact, facem o mică pauză și ne întoarcem cu ultimele 3 piese mixate de aici, de la mare, de la operațiunea Mayday Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Costinești, warm-up pentru vara lui 2011 aici pe plaja din Costinești. Ovidiu, Ovidiu. Am auzit că tu vrei să rămâi aici până la vară. Eu vreau, dar nu mă lasă. Ovidiu, Ovidiu, mă strigai? Ovidiu, who's your daddy, DJ Young Mix și Olix Mix. În această după-amiază mai avem puțin și plecăm de aici. Cum ar spune un jingle, ultimele 14 minute live din Costinești. De aici, de pe plajă. Ok, continuăm mixul până la 16. Avem Andreea Bănică Sexy, Sasha Lopez, All My People și Nica Marela cu Mike Diamonds, Kalia. N-am mai văzut asta. Ba, pot să schimbăm. O schimbăm, ok. O să găsim altă piesă în locul ei. Până atunci, exact cum zicea DJ, hai să continuăm mixul. Alice, cum te simți? Foarte bine, un pic tristă ca de obicei. Așa se întâmplă la despărțire. Hai să ne băgăm hai în mare. Hai să plângem un pic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Love. Costinești 2011. Alice de la Kiss aici lângă noi, cu lacrimi în ochi. Ce bine m-am distrat weekendul ăsta. We will come back. Ovidiu Who's Your Daddy, DJ Young, Olix lângă mine. Împreună au fost la Kiss Kiss in the Mix în această după-amiază la Mayday Costinești. Două nopți și trei zile. Gata, s-au terminat. Bună dimineața, Costinești, și la revedere, Costinești. Vă mulțumim pentru acest weekend minunat. O să ne întoarcem undeva la vară și până atunci trebuie să spunem așa, avem, sau începând de mâine, o să avem pe site-ul Kiss FM înregistrările tuturor petrecerilor și transmisiilor de aici, de la Costinești. De asemenea, poze, filmulețe, relatări, artiști invitați, nebunia care s-a întâmplat sunt aici. Sunt deja pe site-ul Kiss FM. De asemenea, o să intrăm și pe facebook.com/kissfmromania, acolo o să împărțim poze cu fanii, cu kissomanii. Sunt deja puse acolo, desigur. Nu uitați www.kissfm.ro, cel mai vizitat site radio din România. Gata, vă spunem la revedere. Și după ora 16 avem 6.500 de euro la Kiss Cash. Pregătiți-vă în programul colegii noastre Carmen. Gata, seară frumoasă, vă dorim drumuri bune către casă. Îi salutăm pe cei din trafic. Cei din trafic care vor petrece ore bune de acum încolo. O să fim și noi în rândul lor în câteva minute. Și nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.